मासम रंगीला है, आशिक भी है और माशूक भी, तो आओ चलो हम तुम ऐसे में मस्ती में खो जाए, तो आओ चलो हम तुम ऐसे में मस्ती में खो जाए। तन से तेरे फिसल फिसल जाए, मेरा जिया मचल मचल जाए, मेरा भी दिल धड़क धड़क जाए, बेचैनी में तड़प तड़प जाए। मस्ती में खो जाए, तो आओ चलो हम तुम ऐसे में मस्ती में खो जाए। मौसम रंगीला है, आशिक भी है और माशूक भी, हो ओ, आ, मौसम रंगीला है, आशिक भी है और माशूक भी।